Ni wewe guvernere Katange wa kwanza tena president wa asamble provinciale wa kwanza mukatanga bana kuita Mzee Mandela baba wa Katanga sauti ya Simba unasema kabila kuogopa Baba wa Katanga, défenseur acharné des intérêts du Katanga, Mukishi. Kwanza kutaja jina ya Katanga mukinywa ijuu yako baba ijuu yako wewe. Kila siku unapigania umoja wetu, wakwako we Mukishi, wakwako tata Auna mukini, auna kabila Kabila yako ni Katange Mukini yako ni Katanga Akina mama wanakuita mfacheri wabo Wapete na kidole Wakufa na kupona Ukoma wetu watukua na lala mushingichi Mashikio yote yulu Leo kampepo kana tupita Ona sasa tunanza kuifiela Na kutembea kilari mbele Kampepo kana tupita Katanga yetu atupende kubaguana Shebo teni bamoya Kampepo kana tupita Ona sasa tunanza kuitela Na kutembea kilari mbele Kampepo kana tupita Katanga yetu atupende kubaguana Chevo teni bamoya kampepo kana tupita Ye done bamoina done baina boka na ba collaborateur bote tune mi panungunya Ye done bamoina done baina boka muevo te mshikamane upendo na amani Ula wa mshio kano kele kaela masaji Wakunkolo ya bisanga Mukishi wa makishi Mpanji kashi na mubila Mulopwe wa balopwe Tuanza kutaja jina ya Katanga mukinywa Niju yako baba Niju yako wewe Kila siku unapigania umoja wetu Wakwako Mukishi Wakwako tata Auna mukini, auna kabila Kabila yako ni Katange Mukini yako ni Katanga Akina mama wanakuita mfacheri wabo Wapete na kidole Wakufa na kupona Mukoma wetu watukua na lala mushingishi Mashikio yote yulu Leo kampepo kana tupita Ona sasa tunanza kuifiela Na kutembea kilari mbele Kampepo kana tupita Katanga yetu atupendi kubaguana Shebo teni bamoya Kampepo kana tupita Ona sasa tunanza kuifiela Na kutembea kilari mbele Kampepo kana tupita Katanga yetu atupendi kubaguana Shebo teni bamoya Kampepo kana tupita Yendo ne bamoina ndo ne baina boka Na ba collaborateur bote Tune mipa nungunya Yendo ne bamoina ndo ne baina boka Mwebo te mshikamane Upendo na amani Ula wa mshio kano kele Kaela masaji Wakunkolo ya bisanga Mukishi wa bakishi Mpanji kachi na mbubila Mulopwe wa balopwe Ula wa mshio kano kele Kaela masaji Wakunkolo ya bisanga Mukishi wa bakishi Mpanji kachi na mbubila Mulopwe wa balopwe Baba wa Katanga. Katanga, défenseur acharné des intérêts de Katanga. Moulopwe Wabalopwe, Mokishi Wabakishi. Kangoma kakwetu e, kangoma kakwetu iaya. Kangoma kakwetu kanalia e, kangoma kakwetu e. Kangoma kakwetu e, kangoma kakwetu iaya. Kangoma kakwetu kanalia e, kangoma kakwetu bakwetu. Iyo. Kayua kanatoka e, kayua kanatoka bakwetu. Kayua kanatoka mukatanga e, kayua kanatoka e. Shimoko ya mumunda, shimoko ya mumunda, shimoko ya mumunda inasambala na mukatanga e. Shimoko ya mumunda, mumunda ya jekamine. Shimoko ya mumunda, shimoko ya mumunda, shimoko ya mumunda inasambala na mukatanga e. Shimoko ya mumunda, mumunda ya jekamine. Shimoko ina kitu gani, inaleta miyumbi, inaleta miyumbi e, kutoka kwa nani bakwetu. Chem chem ya Fred Congo, yungu wa kumanza, kwa Moise kapenda chome, unongo kote fwa, na kimba ibariste Jackson Sendwe, yungu wa kumanza, kwa kiwele Jose kapasa Andre, Luka Samalenge, utaka wadilomba bulundu Edward, uzakali bote jonde die babae, monsenyera ejene kabange songa songa e. Kapitwe apaboa, na kiba samani bae. Jean-Baptiste Kimwe, kwa kiungu wa kumwanza e. Na source ya Fleuve Congo yenyewe, imeanzia Katanga. Kiungu wa kumwanza, ulicheza gitara ya Jean Bosco. Wenda wabaike, na losa la belo. Edwara katiti masengo etu baba e. Tino mamo sumare na baba gasto e. Kasawetu, nakabongo parie. Spectacle populaire, ya kalwa chana mufakolo. Bibikawa na kilolo, sakso ya mulimbi. Kiungu wa kumwanza e, kilobo wa bilobo. Kiungu wa kumwanza e, mulume wa balume. Mula wa bushiro kanokele, kaela masaji. Wakukolo ya bisanga e, kiungu wa kumwanza e. Panji kanchi na mobila e, mulopwe wabalopwe. Le zero di Katanga. Yungu wa kumwanza, wa Moise kapenda chombe. Unongo gode fwa, na kimba ibariste Jackson Sendwe. Yungu wa kumwanza, wa kiwele Jose kapwasa Andre. Luka Samalenge, utaka wadilomba bulundu Edward. Uzakali bote jande die baba e. Monseñera e jane kabange songa songa e. Kapitwe wapaboa, na kiba samani bae. Jean-Baptiste Kibwe, wa kiungu wa kumwanza e. Le pionier de la musique katangaise. Kiungu wa kumwanza, ulicheza gitare ya Jean Bosco. Mwenda wabaike, na losa abelo. Edwara katiti masengo etu babae. viwanja wetu na kabongo parie spectacle populaire ya kalwa chana mufakolo mimi kawa na kilolo sanso ya mulimi kyungu wa kumanzae kilobo wa bilobo kyungu wa kumanzae mulume wa balume mula wa bushio kanotele kaela masaji wa kukolo ya bisangae kyungu wa kumanzae mubaji kachi na mobilae mulope wa balope Jika cina mobilai, bolopoe wa balopoe.